Reflection for S. To kompozycja Bartosza Dworaka. No i wcześniej ballada trzecia. To z kolei dzieło Piotra Matusika, pianisty kwartetu. Skoro już wymieniłem dwóch, to przecież powinienem też je dorzucić sekcję. Na basie Jakub Dworak, jak Państwo wiedzą, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. I na perkusji Szymon Madej. Kwartet Bartka Dworaka z płyty Reflection dziś w audycji Teraz Polskie. Po tak solidnej porcji grania teraz będzie trochę śpiewania. Thank you. twa dłoń. Ktoś jest tu nagi, pytasz, a to kto? Tak starasz się, lecz nie wiesz co powiesz, gdy odwiedzisz znów swój dom. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, wytężasz wzrok, pytasz to tu. Ktoś patrzy na ciebie, mówi to on znów. Pytasz co ja, ktoś mówi gdzie jest co. Jest tu kto z moich stron? Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, podchodzi, by powitać cię. Pyta jak ci z tym, że masz pusty łeb. Szlochasz, o mój Boże, jak jakiś smętny głąb. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, czy drwal, których tylu znasz, fakty ci da, gdy ktoś zburzy ład swej wyobraźni. Bez wiary wszyscy są i czci, i każdy chce wyszarpnąć dotacje dla swej organizacji. Jednooki krzyczy słowo już. Pytasz, ale po co? A on mówi znów. Ty pytasz, co to znaczy? On na to wróć do krów. Mleka mi daj lub znikaj stąd. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, przekraczasz próg, jak wielbłąd minę masz, oczy wbite w glebę, nos do kieszeni pchasz. Powinni ci zabronić sterczenia przy tych drzwiach. Słuchawkę winien ktoś ci wcisnąć w dłoń. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, thank you.

poranek, kolejny dzień, niewarty dnia, wszystko już zmarnowane. Tak mało z tego rozumiesz, lecz w tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą wciąż. Wciąż pragnę cię. Pragnę cię. Wielkie hasła, wielcy ludzie toną w kłamstwach, toną w brudzie. Nie wiesz, dokąd iść. Runął mur, zniesiony z mozołem. Los swój przeklinasz, wciąż brak ci sił. Nie chcesz już dłużej w samotności żyć. Tak mało z tego rozumiesz, lecz w tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą wciąż. Wciąż pragnę cię. Pragnę cię. Kiedy już będę dobrym człowiekiem. I dzisiaj to możesz być ty, Bogdan Łyszkiewicz i jego Chłopcy z Placu Broni. Następne dwie piosenki, bardzo krótkie, ale dziś jak najbardziej na swoim miejscu w audycji Teraz Polskie. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi: ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi: zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Choć świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku, ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam. Spotkałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem, nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, Janek Samołyk, jego płyta właśnie tak zatytułowana, Czas najlepszy w życiu, a wcześniej Decine di sigarette fumate, czyli piosenka ani nie po polsku, ani nie po angielsku, tylko po włosku na tej płycie, taki rodzynek, i to właśnie Decine di sigarette fumate ma być następnym tak zwanym singlem promocyjnym z tej płyty Janka. Czas najlepszy w życiu. Takie krótkie piosenki także są potrzebne w radiu, niezależnie od pory, kiedy tego radia słuchamy. Tak a propos czasu. Daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie los. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Rób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wykidaj mu czas. Wykidaj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Rób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidaj. życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak skrajpy wyprosi nas, wykidaj łop. Dajmo czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecień zwali as. Gdzieś tam sobie mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I dajmo czas, potem granie fair. Ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair. Słowem twarzą twarz, żartem żart. Nie dzielić prawd pół na pół, nie wyprzeć się nim trzeci kół. I najmniej słów rzucać możnym do stóp na wiatr. Drogą iść najzwyklejszą z dróg. Lecz co dziś zostaje z tego nam? Sobą być. Jak drzewo szumem, wilkiem noc, nocą wilk. Samotnie tak brnąć wśród słów i krzykiem własne płoszyć sny. Bo innych prawd ktoś na murach nie pisze już. Lśni żałosny miesiące grosz. Lecz co dziś zostaje z tego nam płaci. Żałosne miesiące grosz. Lecz co dziś zostaje z tego nam płaci. Andrzej Lampert. Tak śpiewa piosenkę z muzyką Zbigniewa Wodeckiego i słowami Janusza Tarakowskiego z solo na skrzypcach Mariusz Patyra. Dobrze, że jesteś. Wykidajło czas. Wcześniej Kuba Abadach z tekstem Jana Jakuba Należytego. Taka jest ta płyta. Ma bardzo różne oblicza. Płyta Przyjaciół Zbigniewa Wodeckiego. Płyta, na której także, tak jak na, i na albumie Martyny Jakubowicz, odnajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. I wygląda to tak, że piosenek to na dziś tyle miałem dla Państwa. Confusion Project. Tak się kończy płyta Primal. No i tak również dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Dziś tak dwójkami z każdej płyty, więc niech i tak będzie na zakończenie z albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Electro Acoustic Beat Sessions. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, staro ubrania, butelki kupuję, staro ubrania. Ale nie tu brudno. Galgany, wieża śmierdzi kotarnie. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Daj. Lubimy najbardziej. Punkt.